jogi, egy mini jogi. És akkor belézek a tükörbe és megkérdezem, hogy ez egy maha jogi vagy egy mini jogi. So I have to explain. El kell ezt magyarázni. The explanation is very simple, that Boris has to know that with the translation, I'm not saying whether it's 1 hour with or without translation. Hát, ja, Borisnak tudja kell, tehát hogy én ezt, amikor azt mondom, hogy egy órát beszélek, az nem biztos, hogy fordítással együtt vagy anélkül. See, Sri Mataji explained to me how the Adi Kundalini was awakened in Nargal. On the border of the Indian Ocean, Sri Mataji explained to me how the Adi Kundalini was awakened in Nargal. Igen, tehát hogy Sri Mataji elmagyarázta, hogy az Adi Kundalini hogyan emelkedett föl Nargolban, Indiában. And it looks a bit like a krimi. És olyan, mint egy krimi. Because she went there to spy on a Rakshasa who had a seminar. Mert a Sri Mataji azért volt ott, mert ott volt egy Rakshasa, képen egy szemináriumot tartott. Because there was a big Rajneesh camp. Volt egy ilyen nagy tábor, a Rajneesh nevű Rakshasának. And Sri Mataji went there to see what was happening. És Sri Mataji elment, hogy megnézze, mi történik ott. Then, what she told me is that she could see with her yogic powers, how Rajneesh was possessing everybody. És akkor Sri Mataji látta a jogi erejével, hogy hogyan szállja meg a Rajneesh az ott lévő embereket. And then what she says is that she realized that advance was much more advanced than what she thought. És akkor ő rájött arra, hogy az advent, ami az advent eljövetele, az már sokkal korábban ott kell, hogy legyen, mint ahogy ő gondolta. Don't ask me to explain what Sri Mataji knows and doesn't know, because you know we can't understand. But basically, this is what she was saying. Tehát ne várjátok, hogy azt elmagyarázzam, hogy ezt Sri Mataji hogyan értette, vagy mit hogyan értett, hiszen ez nem tudjuk, de ezt mondta. And she felt that if it would not happen now, en masse realization, mankind would be destroyed. És akkor azt érezte, hogy ha nem történik meg akkor az emberek tömeges a megvalósulása, akkor az emberiség elpusztul. We are talking about May 1970, so you can see. 1970-ről beszélünk. We take our time towards destruction. I was not even able to be born if everyone was destroyed in 1970. So then comes the important bit of the story. És akkor most jön egy fontos része a történetnek. Then she described how she was sitting under this Bodhi tree, and then the Adi Kundalini, you know, just rose, and she described it. Tehát elmesélte, hogy ült ez alatt a nagy fa alatt, és hogyan emelkedett föl a Adi Kundalini. But what she says that the Kundalini was released, although mankind was not ready. This is the important bit. És azt is mondta, hogy az Adi Kundalini fölemelkedett annak ellenére, hogy az emberiség még nem volt készen ebben a pillanatban. And this explains what's going on today. És ez magyarázza azt, hogy mi az, ami ma folyik. You see, when in the past people would get the realization, they would get the realization having cleaned the entire system, all the chakras were clean, the attention was nirmal, the attention was pure, nobody could get, no question of being possessed, people had reached the level where Kundalini would rise. Tehát régen az emberek először elérték ezt az állapotot, hogy teljesen megtisztultak, a minden csakrájuk tiszta volt, a figyelmük teljesen tiszta volt, és nem voltak, megszállottságnak nyoma sem volt, és akkor emelkedett fel a Kundalini. But Sri Mataji, because she is the overall overlord of the entire system, she rewrote the divine books. She did something that no deity, no avatar, no saint has or could ever do before her. De Simataji ekkor megváltoztatta a dolgokat, átírta a könyveket, és olyasmit tett, amit soha egyetlen egy szent nem tett meg azelőtt. She gave realization to people who were not prepared. Olyan embereknek adott ő megvalósulást, akik nem voltak erre fölkészülve. And that also explained the 10 last years of her life, where she said she would go into sannyasa. És éppen ez magyarázza azt az elmúlt 10 évet, hogy mi történt ez alatt, amikor Simataji bejelentette, hogy ő visszavonul. And we think she would go to Pratishtan and withdraw, but no, she went into a condition in which she withdraw her attention from, apparently from a physical form, and that for 10 years. And it was a tremendous tapasya. És akkor ő visszavonta, nem vonult el teljesen fizikailag, de visszavonta a figyelmét saját magába, és ez egy óriási tapasztja volt. And we understand that she did this to, because she says she took us out in a, she took us all unprepared as we are, Sahaja Yogis, in a cosmic body. So she did that tapasya to purify all the options of what would happen once she leaves. Tehát ezzel a tapasztjával, ezzel a cselekedettel, ugye mindenkit befogadott a kozmikus testébe, hogy megtisztítson, kitisztítson mindent, ami történhetett volna, ha nem kapjuk meg az a megvalósulást. But basically now it is up to us. De most tulajdonképpen ez a feladat a miénk. You know, I told you how in the Animal Channel you watch how the mummy bear is throwing the kids in the wilderness, the little bear, and they want to stay with mummy, but they cannot do it because she kicked them away. Hát ez mi, amit a Animal csatornán nézzük, hogy a anyamaci kiteszi a kismedvét az erdőbe, és az vissza akar menni, de nem mehet. Because that's the only way the little bear are going to become big bear and that they can survive. That's why she does it. És azért van ez így, mert a kismedvéből csak akkor lesz nagy medve, hogyha ezt egyedül a dzsungelben túléli. And this were these 10 years where she withdrew, let's say 2003, 2013, more or less. Tehát ez történt ebben az elmúlt közel 10 évben, amikor visszavonult. But this also explains why we are yogis and some of us are still struggling. És ez megmagyarázza azt is, hogy miért van az, hogy bár jogik vagyunk, néhányan még mindig küszködünk. Because the work that we didn't do before the rising of the Kundalini, we need to do it after the rising of the Kundalini. And if we understand that, we don't feel bad about having difficulties. Mert azt, amit régen azelőtt kellett megtenni az embereknek, mielőtt felemelkedett a Kundalini, nekünk azután kell megtenni, és hogyha ezt tudjuk, akkor nem érezzük rosszul magunkat amiatt, hogy nehézségeink vannak. So, now to understand a bit how all this thing work, let's go back to planet Sahaj. Akkor, hogy megértsük a világunkat, menjünk vissza a Sahaj bolygóra. Ja, ich erinnere mich, ich war einmal in der Josef-Milicher Gasse, wir hatten ein Seminar und ich habe einen Kreis gezeichnet und es gesehen und das war ein vollkommener Kreis und ich war ganz beeindruckt mit mir selbst und jetzt kann ich das nicht mehr machen, das ist nicht mehr ein perfektes Kreis. Ich kann. Okay, right, so... There are two forces that we are dealing with. Két erő van, amivel együtt élünk. One is the centripetal force, which takes you in. Hát az egyik a centripetális erő, ami bent tart minket. And one is the centrifugal force, which takes you out. A másik a centrifugális erő, ami kirepít. Now, in one tape, Sri Mataji says, it's not so reassuring, but she says, this force is anxious to throw you out. És a Srimataji azt mondta, hogy ez az erő, ez alig várja, hogy kidobjon. So that corresponds to two types of religion. Ez egy választ ad két típusú vallásra. One is the inner religion, which corresponds to the centripetal movement, and the centrifugal religion takes you out. Okay? Ez a, ugye a the belső, external religion. A belső vallás az a centripetális erő, ami bent tart, és a külső vallás az pedig, ami kirepít. So Sri Mataji, she asked in public and in private, she asked, what will you do once that I will be gone? Will you do the same thing as you did to the other religions? Tehát Sri Mataji ezt megkérdezte többször tőlünk, hogy mit fogunk tenni. Azt fogjuk tenni, mint a többi vallás. Okay, so what is the inner religion? Mi a belső vallás? We go back to that. Majd visszatérünk erre. What is the external religion? Mi a külső vallás? The external religion is that you do not... Okay, the internal religion is sahaja sthiti, the state of sahaja. It's the state, sahaja sthiti. That's the inner religion. A belső vallás az a sahaja sthiti, a sahaj állapot. And this is what you all know when you are in thoughtless awareness, when you are in love, when you are in peace, when you are in satsang. És ezt mindannyian tudjuk, amikor a belső békében vagyunk, gondolatmentesek vagyunk, a szanszárában vagyunk. But because of this process of purification in unprepared yogi was not completed, we are not always in sahaja sthiti when we call ourselves sahaja yoga. So we face the temptations of external religions, and this is what Sri Mataji has tested for the last 10 years. És mivel még ez a tisztításon nem vagyunk tökéletesen készen, ezért nem vagyunk mindig ebben a sahaja állapotban, és a külső vallás dolgok hatnak ránk, és ez az, amit Sri Mataji tesztelt az elmúlt 10 évben. So, you see, if we are in such sthiti, the authority is within ourselves. Tehát, hogyha a sahaj állapotban vagyunk, akkor a hatalom, az erő, az bennünk van. And I don't, let's say, if I am in such sthiti, I don't need to quote Sri Mataji. I don't need to tell you Sri Mataji said this, therefore you must follow, because you will feel my vibrations and you will know that what I say is true. That is the sthiti. Tehát a sahaja sthiti állapot azt jelenti, hogy amikor ebben vagyok, és akkor nem kell azt mondanom, hogy Sri Mataji ezt mondta, és azt mondta, és ezért kell ezt tennünk, hanem a vibrációk, amik áradnak belőlünk, az alapján tudjuk, hogy amit mondunk, és egymástól is tudjuk, hogy amit mond az, aki benne van ebben az állapotban, az igaz. But we, if we are not in such sthiti, then we look for the authority outside. Okay? Outside. External religion, look for authority outside. So, for instance, you have the... Tehát, hogyha pedig nem vagyunk ebben az állapotban, akkor azt a felelősséget, ezt az erőt kívül keressük, mint a külső vallásban. So for instance, you have the Catholic or the Sunni model, where somebody follows the Pope or the Caliph in the name of Christ or in the name of Allah. They don't follow Christ or Allah, they follow the Pope or the Caliph. Tehát pont ugyanezt történik a más vallásokban, akár a katolikusban vagy az iszlámban, hogy az emberek nem Istent követik, hanem a pápát vagy a kalifát, aki az Isten nevében van ott, szerintük. So, this model of externalization, we had to test it, because in our collectivity we did have some people who would follow one individual or another, thinking that this is the authority we have to follow, but if we keep our discrimination, We take all the inputs that we have to, but we follow Sri Mataji only like Sri Ganesha. És ez az, ami előfordult itt velünk az elmúlt időszakban, hogy volt, aki egy valaki másik jogit közvetett, mert azt gondolta, hogy az a helyes út, de ehelyett azt kell tennünk, hogy befogadjuk a dolgokat kívülről, és saját magukban tudjuk, hogy Sri Matajit követjük egyedül, senki mást, mint ahogy Sri Ganesha is tette. Now, another temptation of the external religion, which also has been tested, is hierarchies. Hierarchy. A másik ilyen külső vallás dolog, amit tesztelődött az elmúlt időszakban, ez a hierarchia, a vezetőség. You see, if you have bureaucrats as leaders, then, you know, like a shoemaker is making shoes, a bureaucrat is making bureaucracies. I am a bureaucrat, I know. Tehát, hogyha mondjuk bürokraták a vezetők, akkor az olyan, mint amikor a cipész készít cipőt, tehát ugye a bürokraták azok bürokraták, én is bürokrata vagyok, tudom. I ended my career acting assistant secretary general, and I was, you know, when we were in the castle with Sri Mataji, I was a bit naughty, you know, I was sort of teasing Sir Sipi, and I was telling Sri Mataji, I am one level under Sir Sipi, I will always remain one level under Sir Sipi. És tehát én is ugye államtitkárként dolgoztam, és akkor, amikor egyszer a kastélyban Sri Mataji ott volt, és Sir Sipi is ott volt, akkor egy kicsit így Sir Sipivel incselkedtem, mondtam Sri Matajinak, hogy én mindig azért alatta levő szinten maradok. But you see, the business about democracy, because we had, with the temptation for hierarchy, you have the temptation for bureaucracy, you have temptation for rules and regulation, and some people even wrote rules how to take vibration with little envelopes. All of a sudden, we were in the world of complete idiocy. És ennek az a veszélye, hogyha... Igen, megvan. Tehát ott van az a kísértés is ezzel a hierarchikus dolgokkal kapcsolatban, hogyha akkor így gondolkozunk, hogy vannak ilyen vezetők, és akkor kell, hogy legyenek szabályok és mindenféle regimentek, és akkor még arra is ki tudunk szabályt találni, hogy a vibrációkat hogyan nézzük meg kis borítékok segítségével. Then another temptation of the external religion, because you structure all this nicely, and it's like the shell, but the sthiti is not there, because the more shell you have, the less sthiti you have. És akkor még az is a veszélyes ebben a külső vallásban, hogy nagyon szépen föl van építve a struktúra, és akkor ez olyan, mint egy ilyen burok. De ez egy illúzió, csalás, mert a szahaj sthiti, a szahaj állapot, az ebbe egyáltalán nincs benne. So you see, another temptation that you have to understand of the external religion is, you understand the word proselytism, is to convert to the new faith. Tehát a másik veszély ebben az external, tehát külső vallásban, hogy az új, new faith. In the new faith, new you faith. Convert people to the. Hogy new egy faith. Ember, hogy az ember, tehát van egy ilyen mozdulata, hogy az embereket áttérítjük az új hitre. Because it's like activity, it's like, you know, you do more programs, you have more ashrams, you are a little bit like a salesman of a Coca-Cola, you sell more bottles, you give more realizations. És akkor ez egy olyan csapda, hogy akkor egyre több programot tartunk, több embernek adunk önmegvalósulást, olyan, mint egyfajta, mint a Coca-Cola, hogy több üdítőt adunk el. See, the model for this is Paul, Saint Paul. Ez a modell, ez a Szent Páltól jön. He was never with Christ. Ő soha nem is találkozott Krisztussal. He didn't know Christ. Nem ismerte őt. He didn't listen to Christ. Nem is hallgatott Jézusra. And all of a sudden he was the big leader in Christianity. És hirtelenül lett a nagy vezető a kereszténységben. Busy writing letters, organizing public program, organizing bhajan groups. Nagyon elfoglalt volt, leveleket írt, nyilvános programokat, bhajan groupokat szervezett. We have also those characters. Nekünk is vannak ilyen karaktereink. Now we have to understand, Sri Mataji did say our job is to give realization. De persze meg kell értenünk, Sri Mataji azt mondta, hogy a mi munkánk, hogy önmegvalósulást adjunk. And our job is to make people sahaja yogis. És hogy az embereket sahaja yogikká tegyünk, ez a dolgunk. But if I am not a sahaja yogi, if I am not in sahaj sthiti, how am I going to do that? De hogyha én nem vagyok sahaja yogi, nem vagyok ebben a sahaj állapotban, akkor hogyan tudnám ezt megtenni? If you want to give drawing lessons in the school to the child, you need to know drawing. Tehát, hogyha meg akarok tanítani egy gyereket az iskolában írni, akkor tudnom kell írni. If you want to bring to the world of Sahaj, you need to manifest the world of Sahaj. Hogyha a Sahaj világot meg akarom mutatni, embereket oda be akarok hozni, akkor so, azt kell, meg kell jelenítenem ezt a világot. These are variations on a theme that you know. Ez mind a variáció egy témára, amit mindannyian ismerünk. But when you see it in the context of the 10 last years that we went through, which were very difficult, you understand that Sri Mataji has tested these two forces. De hogyha ezt most így ránézünk el az elmúlt 10 évre, hogy mik történtek, akkor megértjük, hogy ezt a két erőt tesztelte Sri Mataji. And the master of the testing is called Mahamaya. És a tesztmesterét Mahamayának hívják. So she's the one who tests and she's the one who gives the notes, not us. Tehát ő az, aki tesztel, és ő jegyzetel, nem mi. What we can try is to do our best. Amit mi tehetünk, hogy megtesszük a legjobbat, ami tőlünk telik. But what I'd like to suggest is our best is to understand that Sahaja sthiti, the reality of Sahaja Yoga, is not about having ashrams, having council, singing bhajans even, although, of course, it's all part of it. But the essence of it is to be in the Sahaja state. And if we are honest, if we are honest and we look at 24 hours, we can say, okay, how many of those 24 hours am I in the Sahaj state? Let's ask ourselves this question, honestly. Because honesty brings light, and in light we see, and in seeing we correct. Sorry. Tehát, de tudnunk kell, hogy a lényeg az, hogy a Sahaja Yoga lényege az nem az, hogy önmegvalósulást adunk, énekelünk, persze ezek mind részei ennek, hanem az eszencia, amikor ebben a szahaj állapotban vagyunk. So what is és, ha őszinték vagyunk magunkhoz, igen, ez a lényeg, ha őszinték vagyunk magunkhoz, és mondjuk megnézzük, hogy a nap 24 órájából mennyi időt vagyunk ebben a állapotban, az fontos, és az őszinteség az, ami a fényt hozza, és megvilágítja nekünk magunkról az igazságot, hogy mi van. So, this is 25 years of Sahaja Yoga in Hungary. Let's give a hand to all the Hungarian Sahaja Yogis. So, we survived. And this, of course, includes the translator. És ez a fordítók is magában foglalja. 13 years, but that's also too much. 12 év. 13 years inside. I mean 13 years, yes. 30. 13. Nem, mint 13. No, 13. You look so young. Sorry. Actually, this will be the 14th. Yeah, 14th. Okay, yeah, you need to go quickly to 14th because 13. Yeah. So, what is the inner religion? Mi a belső vallás? I see Mr. Georgi Brenner arriving late at the program. This is unacceptable. Pull your ears. Nagyon elkésett a Georgi Jogi, ez nem elfogadható. Das darf aber nicht sein. Okay, what is the inner religion? Tehát mi a belső vallás? The inner religion means going to the axis of planet Sahaj. Ez azt jelenti, hogy a Sahaja bolygó középpontja felé haladunk. Now, what is the axis of the planet Sahaj? Mi ez a középpont, ez a tengely? Ta-dam! Ah! Ta-dam! You know the story where there was, you know, a discussion among the... Don't ask me to explain that, okay? But the story is there was a discussion among the Trimurtis, who is the biggest? Is it Sri Shiva, is it Sri Vishnu, or is it Sri Rama? And then they saw the lingua. So Sri... can I tell the first? Maybe I'll translate. Van ugye ez a történet, hogy a Trimurtik, Sri Shiva, Sri Rama and Sri Brahma and Brahma azon beszélgettek, hogy melyikük a hatalmasabb, és akkor meglátták ezt a nagy Shiva lingamot. So so the story goes that this is supposed. So the story is that the swan of Sri Brahma went up to find out where was the end of the lingam, and Vishnu took the form of a ball to dig into the earth to find where was the bottom of the lingam. És akkor Sri Brahmának a hattyúja az felszállt, hogy megnézze, hogy hol van ennek a teteje, és a Sri Shiva pedig átalakult vaddisznóvá, hogy lefúrjon, hogy my hol az alja. My bow is not very good, but... And so they could not find it. És nem találta meg egyikük sem. But Brahmadeva cheated. De Brahmadeva ő csalt. And because he said that he found it, and Vishnu was honest and he said, I cannot find the end of it. Mert ő azt mondta, hogy megtalálta, és a Vishnu meg azt mondta, hogy hát ő nem találta meg. So as a result, they say Brahmadeva is not worshipped in India. És akkor ezért azt mondják, hogy Brahmadevát ezért nem tisztelik Indiában. But the sense of this anecdote is that the axis of planet Sahaj is the lingua. És ez a lényeg ennek a történetnek, hogy a Sahaja bolygó középpontja ez a lingua. And this is what Sri Mataji tells us when she started a public program. És ez az, amit Sri Mataji mindig elmondott, amikor elkezdett egy nyilvános programot. She said, firstly, I bow to the seekers of truth. Először is meghajlok az igazság keresői előtt. And by the way, we still need to have the courage to stand by the truth when we are Sahaja yogis, by the way. És mellesleg nekünk ezért nagyon fontos, hogy kitartsunk az igazság mellett, amikor Sahaja yogik vagyunk. And the point two that she said is the truth is that you are the spirit. És az a pont, hogy az igazság az, hogy ti a lélek vagytok. And the spirit is Sri Shiva. És a lélek az ugye Sri Shiva, Satchit Ananda. In the sense that our consciousness goes into the truth of the Sahaj sthiti, which is joy. És az azt jelenti, hogy a tudatosságunk belép ebbe a Sahaj állapotba, ami az öröm. So the destination of the inner religion is the axis of the Sahaj planet. And this is why we are also going to celebrate Shiva Puja tomorrow. És ez a belső vallásnak a célja, hogy elérjük ezt a tengelyt. És ezért is tartjuk most holnap Shiva Pujat. Now, journey, my sisters and my brothers, our journey is the story of the return. A mi utazásunk, testvéreim, az a visszatérés története. We return home. Mi hazatérünk. We went through this long adventure. We went through this long picnic, which is called the human existence. Végigmentünk ezen a nagy utazáson, kalandon, ezen a pikniken, amit emberi létezésnek hívunk. And now we are on the way to the return from where we came from. És most a úton vagyunk visszafelé oda, ahonnan jöttünk. While being in a human consciousness, ami miközben egy emberi tudatosságban vagyunk. Because we came from God and we return to God. Mert Istentől származunk és Istenhez térünk vissza. So this is, if you want, this is a little snapshot of the axis. Tehát ez egy kis keresztmetszet a tengelyből, a középpontból. Here you have the material world. Oops! Someone was hurt? No. Well, that's the material world, I suppose. An example of that. Hát lehet, hogy ez volt a... Tehát az anyagi világ van itt kívül, lehet, hogy ez is az testesített. Hát inkább szerintem őt, ha le... Próbálják meg inkább lefektetni, nem visszatenni. Mert put it down, yeah? Please... Yeah, I think it's safer to put it down. Safer to put it down, yeah. Leave down. Yeah. Now, this is nicely timed. Ez nagyon pontosan volt időzítve. Because the material world will pass away. Mert a anyagi világ az el fog múlni. But we will stay in eternity. De mi az örökké valóságig fennmaradunk. Because eternity is our home. Mert az a mi otthonunk, az örökké valóság. Now, in the trip of the return, we are here in the material world. Tehát az utazás visszatérése, az utazás után itt a anyagi világban vagyunk. And that is also where you have this play of the Maya, of the centrifugal and the centripetal. És itt van ez a játék a Mayának, az illúziónak, ez a centrifugális, centripetális. But in the history of mankind, in the history of religions, this journey took place. And first, we crossed the Devalok. És ez az emberiség történetében ez az utazás lezajlott, és először a Devalok rétegen haladtunk át. Devalok is when our ancestors worshipped the Devas. So they like the... Tehát ez az az időszak, amikor az őseink a Devákat imádták. So, for instance, the Zoroastrian worshipped the fire, the Incas worshipped Surya, the Greek, you know, with the pantheon, they worshipped the Devas. Tehát ez volt, amikor ugye imádták a zarathusztraiak a tüzet, az inkák a napot, és a görögök is az istenségeket imádták. Then, more recently, you could say, since the invention of science, we cross the Brahmalok. Aztán később a tudomány felfedezésével a Brahmalok haladtunk át. Because Sri Brahma is the grandsire of the creation, and we science, we actually study what he has done. So science is a study of God, but of course the scientists don't know that. That's obvious. They think they study matter, but they study matter as done by the creator of matter. So the entire scientific inquiry which brought our society to the state where it is now is going through the Brahmalok. És tulajdonképpen ez az az időszak, amikor tanulmányozzuk a tudományt, ami valójában az Isten teremtésének a tanulmányozása, Persze, hogy a tudósok ezt nem tudják, ők azt hiszik, hogy az anyagi világot tanulmányozzák, de valójában azt tanulmányozzák, amit Isten megteremtett, ez a Brahmalok. And the next, I mean, I have put Vaikuntha here, that's the Sri Vishnu Lok, but it's not that we went to Vaikuntha, but what happened is that we, becoming seekers, we started being actor in the drama of our own evolution. And seekers are not just you and me sitting now. The pre-Socratic philosophers like Pythagoras or Parmenides or Heraclitus, they were seekers. So there is a long story of seeking, but this seeking has activated in the consciousness the power of evolution. Hát ez a harmadik időszak, ez ami most is van, ez a Vaikuntha, amikor pedig a keresők eljöttek, és ez már elkezdődött a Szokratész előtti időktől, Heraklitos, Pitagorasztól kezdődően, és ez az az időszak, amikor a keresők résztvevőivé válnak, szereplőivé válnak az evolúció drámájának. So Boris, I'm going to finish very soon. Because we arrived to the axis of the axis. And here it is the sthiti. Itt van a sthiti állapot. You know, I know Sri Mataji teased us and told us to count how many people we give realization. But believe me, I never counted in my entire life how many people I gave realization to. It's enough for me if my mother in the heavens know. Tehát az tudjuk, hogy Sri Mataji azt mondta, hogy számoljuk meg, hogy hány embernek adunk önmegvalósulást, de tényleg higgyétek el, én soha életemben nem számoltam. Tudom, Sri Mataji a mennyben nagyon jól tudja a számokat. But if we get ourselves in the sthiti state, then our just being there will raise kundalinis. De hogyha ebben a sthiti állapotban vagyunk, akkor csak az, hogy ott vagyunk valahol, az már felemeli az emberek kundaliniét. Sri Mataji said once, look at Christ, he had only 12 disciples, and see how far Christianity went, it conquered the world. Tehát nézzétek meg, hogy Krisztusnak, azt mondta Sri Mataji, csak 12 tanítványa volt, és aztán a kereszténység meghódította az egész világot. She said, I can transform the world with 10 really good yogis. Azt mondta, hogy 10 igazán jogival az egész világot át tudjuk alakítani. So the journey for us is toward the sthiti, because these are where then we are going to get the blessings of Sri Shiva, which is Kalyan. Tehát ezt kell elérnünk, hogy ebben az állapotban legyünk a sthitiben, mert akkor érjük el azt a célt, Kalyant, ami Sri Shiva. Kalyan, there is a speech of Sri Mataji on this, maybe you can hear it. But Kalyan is a state where we are blessed on all sides. A state of? A state where we are blessed on all sides. Tehát ez a Kalyan állapot, ez az, amikor minden oldalról áldásban vagyunk. If we can all understand that our most important job is to be what we claim to be, the job is done. Tehát hogyha megértjük azt, hogy a legnagyobb feladatunk, hogy azokká váljunk, amit mondunk magunkról, hogy vagyunk, akkor el van végezve a munka. And I am very confident that we are all together on the right path. És én meg vagyok arra győződve, hogy mi mindannyian együtt a helyes úton vagyunk. You see, there is a relationship between, because seekers are in the evolution mode and yogis are not in the evolution mode, but there is a relationship between the two. Hát, hogy a keresők azok az evolúcióban vannak, evolúciós folyamatban, a jógik azok nem ebben vannak, ha bár kapcsolat van közöttük. The link is in the name of Sri Lakshmi. A kapcsolat az a Sri Lakshmi nevében van, Anantast. Anantasta, which because Sri Lakshmi is the power of evolution. She is the Shakti of Sri Vishnu, she become Mahalakshmi, she is the power of evolution. Mahalakshmi is the power of evolution. Tehát a Lakshmi ugye az evolúció ereje, valójában Mahalakshmi, a Sri Vishnu ereje. But there is a name of Sri Lakshmi where she said to be Anantasta, which means she resides in eternity. Tehát ez az Anantasta, ami az egyik ő neve, az azt jelenti, hogy ő fennmarad az örökké valóságig. So eternity is the eternal present. És az örökké valóság az az örök jelen. Eternity is when we are in Nirvichara Samadhi. Ez az örökké valóság az, amikor a Nirvichara Samadhiban vagyunk. Eternity is peaceful. Az azt jelenti, amikor a békében vagyunk. So before we were evolving through action, reaction, synthesis, disorder, petitions, letters on the email, accusing, defending, that was before. És akkor ez előtt volt az, régen volt az, amikor reagálunk, visszareagálunk, e-mailt írunk, petíciót írunk, szervezünk. Most yogis have the intelligence to understand that this is not our model. Most yogis understand that evolution now for us is peaceful. Tehát nagyon sok jogi megérti azt, hogy ez már nem az evolúció, amin kell haladunk, hanem az, hogy a belső békében legyünk. We don't need to do anything, we become. Nem kell tennünk semmit, hanem azzá válunk. This is what Sahaj is. Ez a Sahaj. You will see temptations to make out Sahaj a cult, to make out Sahaj a sect, to make out of Sahaj a religion. Hát vélek kísértések arra, hogy a Sahaja jogából kultuszt, szektát vagy vallást csináljunk. Sri Mataji, through the 10 years of withdrawals, has allowed those options to develop in small doses. És Sri Mataji ezalatt az elmúlt 10 év alatt megengedte, hogy ezek a dolgok ilyen kis piciben kialakuljanak, hogy meglássuk. But this is processed by the collective consciousness of the yogi who are in such sthiti. De ez az a folyamat azoknak a jogiknak a közös gondolatmentes, közös tudatosságában zajlik, vagy annak eredménye, akik a Sahaj sthitiben vannak. So you see, if we are, as a collective, we go in the Sahaj sthiti, which is the only direction where we want to go, which is the reason why you came in Sahaja Yoga. You didn't come in Sahaja Yoga für ein Blödsinn. You came in Sahaja Yoga to be Satchitananda. És hogyha mindannyian ebben a tudatosságban vagyunk, ebben a Sahaj sthitiben, ami az egyetlen célunk kell, hogy legyen, hiszen azért vagyunk itt mindannyian a Sahaja Yogában, nem valami ostobaság miatt, hanem hogy elérjük a Satchitanandát. And we all understand that. We all brothers and sisters, we all want that. És ezt mi mind tudjuk, mi mind testvérek vagyunk, ezt mind tudatában vagyunk ennek, ezt akarjuk. There is no animosity. Akkor. There is no fight. Akkor nincs semmi ellenségesség, semmi harc. There is forgiveness. Megbocsátás van. There is compassion. Együttérzés. But there is also the courage to stand by the truth. És az a bátorság, hogy kiállunk az igazság mellett. Because it is the wizard of the earth. Because the truth is this. Mert ez az igazság. If yogis don't have the courage to stand by the truth, they miss the axis. És hogyha nincsen meg a bátorság a jogikban, hogy az igazság mellett kiálljanak, akkor eltévesztik ezt a középpontot. And my sense is that in the collective overall, there is, even if they cannot explain it in a speech like this, but there is the understanding that this is what they want. És én tudom, hogy az egész kollektívában benne van mindenkiben, még ha nem is tudják ezt ilyen szépen elmondani, hogy ez tudják, hogy ez az igazság. And this is why there is progress in such, although you don't think so, because you see division, you see fighting, you see various things. És éppen ezért van az, mivel ezt tudjuk, hogy haladunk a Szahadzsa jogában, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem haladunk, mert csak azt látjuk, hogy viták vannak, szakadások vannak, mindenféle dolgok. But actually we are growing. De valójában növekszünk. There is more awareness. Nagyon magasabb a tudatosság. There is more understanding. Nagyobb a megértés. And for instance, when we came here, yesterday we arrived at this hotel, you know, this didn't happen like that when I was doing seminars in Austria 25 years ago. You know, arriving in the hotel, I became thoughtless. Tehát amikor most megérkeztünk ide a hotelbe, azonnal gondolatmentessé váltam, és ez nem történt meg így. 25 évvel ezelőtt. Why did I become thoughtless? De miért lettem gondolatmentes? Not because hotel fagus, otherwise we give it one more star. Tehát, hogy ez nem azért, mert a hotel fagus miatt, mert hogy még egy csillagot adhatunk neki. But I became thoughtless because all of you at that moment were coming, driving towards this hotel with the desire to be all together for this weekend. Hanem azért, mert mindannyian azért jöttünk ide, hogy itt együtt legyünk ebben az állapotban, ezen a hétvégén. So let's have faith in ourselves. És ezt lássuk ezt meg magunkban.